سلام پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ جزا الله عنا كنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رب المصطفى، يا رب الأنبياء، يا رب الصحابة، يا رب التابعين، يا رب الأولياء، اے ہم گناہگاروں کے پروردگار، اے ہم غفلت کے ماروں کے پالنے والے، اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے، اے بے کسوں کے فریاد رس، اے بے بسوں کے داد رس، یا ذل جلال والاکرام، آج شب براءت ہے، اے مالک و مولا شب براءت میں اعمال نامے لپیٹے جاتے ہیں، اے مالک و مولا اعمال کا نیا سال شب براءت میں شروع ہوتا ہے، اے کرم فرمانے والے، اے رحم فرمانے والے، اے بگڑوں کی بگڑی بنانے والے، آج شب براءت ہے، شب براءت میں اموات کی فہرست مرتب ہوتی ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، آج شب براءت ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے، آج شب براءت ہے، طرح طرح کے رنج و آلام سے چھٹکارا دیا جاتا ہے، آج کی رات اے اللہ تیری طرف سے یہ پیشکش ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، مغفرت چاہنے والا، جہنم سے پناہ طلب کرنے والا، ان سب کو گوہر مقصود عطا کیا جاتا ہے، مگر اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، دعا کا طریقہ نہیں معلوم، اے رب کریم اگرچہ الفاظ بن سنور کر پیش ہو بھی جائے لیکن دل کا سوز و گداز کہاں سے جائے، اور اے اللہ تیری بارگاہ میں الفاظ نہیں دل دیکھے جاتے ہیں، وہ دل ہمیں میسر نہیں، اے اللہ اعمال نامے لپیٹے جا رہے ہیں جبکہ ہمارا پچھلا اعمال نامہ سارے کا سارا گناہوں سے لبریز ہے، ہر صفحہ ہر سطر گناہوں سے سیاہ ہے، اے رب کریم دور دور تک پورے اعمال نامے میں نیکی کا نام و نشان نہیں ہے، اے اللہ اگر کوئی حسن عمل کر بھی لیا تو اخلاص سے وہ خالی ہے، نفس بدکار نے دل پر وہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر وہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، اے اللہ اگر کوئی اچھا عمل ہو گیا تو ریاکاری نے ڈیرا ڈال رکھا ہے, دنیاوی مفادات گلے پڑے ہوئے ہیں, اے اللہ دنیاوی مصلحتیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی, دنیا کی کشش جان نہیں چھوڑتی, اے اللہ یوں ہماری زندگی کے تمام تر اعمال ہم جو محسوس کر رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ تیری بارگاہ کے شایہ میں شان نہیں ہے. اے اللہ آج تک کوئی سجدہ تیری بارگاہ کے لائق ہم سے نہیں ہو سکا, اے اللہ گناہ ہی گناہ سے سرزد ہوئے ہیں, اے مولا مگر تیری قدرت کامل ہے, تیری رحمت کامل ہے, تیری رحمت کا دریا ناپیدا کنار ہے, اے اللہ گناہ اگرچہ بہت کیے ہیں لیکن تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, اے مالک مولا اور تیری قدرت کا عالم تو یہ ہے کہ تو گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدلنے پر قادر ہے, تو اے مالک مولا اگرچہ ہمارا اعمال نامہ نیکیوں سے خالی ہے گناہوں سے بھرپور ہے, اے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے, اے اللہ ہماری شکاوت کو سعادت سے بدل دے, اے اللہ ہماری بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل کر دے, اے اللہ ہمیں گناہوں میں گناہگار سے نیکوکار بنا دے, اے الہ العالمین ہمارے حال پر کرم کر دے, آج تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش ہونی ہے یعنی بے شمار لوگوں کو بخشا جانا ہے, مگر کچھ گناہگاروں کی قسمیں ہم نے حدیثوں میں پڑھی ہیں, ان گناہگاروں کو آج کی رات بھی نہیں بخشا جائے گا, اور ہمیں بھی یہ خطرہ ہے کہ شاید ان گناہگاروں میں ہمارا بھی نام ہو, مگر اے اللہ, اے اللہ تو, تو قادر ہے تو قیوم ہے, اے اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اے اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ معاف کر دے, اور ہمیں بھی مغفرت یافتگان کی فہرست میں شامل کر لے, اے اللہ آج کی رات جو جو بخشے جانے والے ہیں انہی بخشے جانے والوں کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو بھی بخش دے, الہ العالمین آج شب براءت ہے چھٹکارا پانے کی رات ہے, ہم جہنم سے نجات کے طلبگار ہیں, اے مالک و مولا ہمیں جہنم سے نجات دے دے, اے اللہ عذاب قبر سے چھٹکارا دے دے, قبر کی وحشت اور تنگی سے چھٹکارا دے دے, قبر کی گھبراہٹ سے چھٹکارا دے دے, اے اللہ قبر کے اس طرح کے زمانے سے چھٹکارا دے دے جس میں پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں, بلکہ اے اللہ ہمیں قبر اس طرح دبائے جس طرح اپنے بچھڑے ہوئے ڈال کو شفقت سے ماں اپنی گود میں چمٹا لیتی ہے, اے الہ العالمین ہم بے حد کمزور ہیں, ہم ناتوان ہیں, ہماری کمزوری اور ناتوانی پر رحم فرماتے ہوئے ہم گناہگاروں کو بخش دے, اے الہ العالمین تو جانتا ہے کہ ہم دنیاوی اندھیرے سے گھبراتے ہیں, تو بھلا قبر کے اندھیرے میں ہمارا کیا ہوگا, آپ زندگی کی شام ڈھلنے والی ہے, اے اللہ موت کے سائے گھیرے ہو کے چلے جا رہے ہیں, موت ہر وقت پیچھا کیے چلی آ رہی ہے, زندگی کا سفر جاری ہے, اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری زندگی کا سفر رکنے کا نہیں ہے, یہ منزل پر پہنچ کر ہی دم لے گا, لیکن منزل کے لیے ہمارے پاس کوئی توشہ نہیں, کوئی رخت سفر نہیں, بالکل صحیح دامن ہے, بالکل خالی ہے, اے اللہ جو خالی رہ گئے ان کے دامنوں کو ٹوٹ کر دے, اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل مقبول ہے, ہر سانس مقبول ہے, ہر لمحہ مقبول ہے, اے اللہ محبوب کے مقبول سانسوں کا واسطہ ہمارے غفلت میں گزرے ہوئے سانسوں کو بھی تو قبول کر لے تو تیرے یہاں ایسا کرم کرنا کہ قیامت کی گرمی محسوس ہی نہ ہو اے اللہ، ایسا کرم کرنا کہ پیاس کا پتہ نہ چلے اس سے پہلے ہی ہمیں جام کوثر عطا ہو جائے۔ اے الہ العالمین، تیرے بے شمار بندے بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہمارا حساب کتاب ہوا تو ہماری تو شامت آئی، اس لیے کہ اے اللہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر تو نے عدل فرمایا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے عدل کا نہیں تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اے الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت کر دے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں بخش دے۔ اے شافعِ امم، شہیدِ جان لے خبر، للہ لے خبر، تیری للہ لے خبر، دریا کا جوش نہ ہونا بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شان لے خبر، پہنچے پہنچنے والے دو مندر مگر شاہ، ان کی جو تھکے بیٹھے سرے رات لے خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں دائے، مجرم کو بارگاہ عدالت میں دائے، تکتا ہے بے کسی میں تیری رات لے خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری رات لے خبر، کہنے عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہلِ عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہنے خبر، میرا ہے کون تیرے سوا آہنے خبر، بازارِ عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں کمائی ہے۔ اے الہ العالمین، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خمدار زلفوں کا واسطہ، اے اللہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک مانگ کی استقامت کا صدا، اے اللہ محبوب کے نورانی اور پاکیزہ امام کا واسطہ، اے اللہ یارِ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت اور حسین مبارک داڑھی کا واسطہ، اے اللہ محبوب پاک صاحبِ اولاد سیدہ شیخ اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ، ابروئے پیمستہ کا واسطہ، اے اللہ پاکیزہ پلکوں کا واسطہ، مبارک اور دور بین آنکھوں کا واسطہ، اے اللہ مبارک اور پیاری پیاری ناک مبارک کا واسطہ، زبان شریف کا واسطہ، اے اللہ پیاری پیاری اور سونی موڑی اور مبارک مبارک زلفوں کا واسطہ، اے اللہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی اور کورے کرتے کا واسطہ، اے اللہ بے داغ مبارک چادر کا واسطہ، اے اللہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا واسطہ، اے اللہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں کا واسطہ، بے سہاروں کے سہارے بننے والے مقدس ہاتھوں کا واسطہ، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ناخنوں کا واسطہ، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ہر موئے مبارک کا واسطہ، ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ تیری طرف سے تو ارشاد ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اور ہماری طرف سے عرض ہے کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت پیارے کا میری مغفرت فرما، الہی واسطہ پیارے کا سب خدایا خاص آتا ہے الہی واسطہ پیارے کا سب کی منزلت فرما الہی واسطہ پیارے کا سب کی منزلت اندھیرا اب جب یاد میرا دل کانپ اٹھتا ہے کلے جا منہ پاتا ہے کرم یا رب اندھیرا اب جب یاد آتا ہے کرم یا رب کرم یا رب کرم یا رب کرم یا رب کرم یا رب کرم یا رب کرم یا رب کرم یا رب ہم کو خدایا خوف آتا ہے عذاب نار سے ہم خدایا خوف آتا ہے عذاب نار سے ہم کو خدایا جب آتا ہے کرم یا رب کرم یا رب رب کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر فرت فرما الہی مم, فرت فرما الہی مم, فرت فرما الہی مم, فرت فرما الہی مم, فرت فرما الہی مم, فرما الہی مم, فرت فرما ہماری مم, فرت فرما الہی مم, فرت فرما ہماری مم, فرت فرما فرما الہی مم, فرت فرما الہی مم, فرت فرما ہماری مم, فرت فرما الہی مم, فرت فرما فرما ہماری مم, فرت فرما الہی مم, فرت فرما ہماری مم, فرت فرما الہی مم, فرت فرما ہماری فرت فرما ہماری مم, فرت فرما الہی مم, فرت فرما ہماری مم, ہے خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کے, ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کے, یا الہی مغفرت کر بے کے, یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کے، یا محشر بے قصو مجبور کی، لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور جی، یا الہی مغفرت کر بے یا رب العالمین یا رحم الراحمین۔ جن جن بھائیوں نے پرچیوں کے ذریعے زبانی دعاؤں کے لیے کہا، اے مالک مولا سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، جو حاضرین سامعین ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، اے مالک کریم، تجھے تیرے پیارے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ سب کے دنیا کی جائز مرادیں پوری کر دے۔ یا اللہ، عالم اسلام کو ترقی اور عروج عطا فرما۔ کشمیر میں، بوسنیا میں، فلسطین میں، ہندوستان میں اور جہاں کہیں بھی مسلمان کافروں سے برسر پیکار ہیں، الہ العالمین مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ اے مالک مولا، افغانستان کے مسلمانوں کو ملنے کی توفیق عطا فرما۔ غیروں کے اشاروں پر یہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، اے مالک مولا ان کو مل جل کر اسلامی ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، عالم اسلام پر اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ، کفر کا منکالا فرما۔ یا اللہ، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں نیک پرہیزدار ماں باپ کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ، بار بار پیارا مکہ دکھا اور میٹھے مدینے کی بار بار حاضری عطا فرما۔ الہ العالمین، دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، میرے اہل سنت کو مرد راضی بالخیر عطا فرما اور تمام علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں دعوت اسلامی کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو اخلاص، استقامت اور اخلاق حسنہ کی دولتوں سے مالا مال فرما۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ ہو نظر کرم بحر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔

یہ سلام اور سب ہوں قبول. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. شمس و ضحا پر لاکھوں سلام, بدر و دجا پر لاکھوں سلام, شمس و ضحا پر لاکھوں سلام, بدر و دجا پر لاکھوں سلام. سب انبیاء کا تو ہے امام, کل اولیاء ہیں تیرے غلام, کل اولیاء ہیں تیرے غلام. شمس الضحا پر لاکھوں سلام, بدر الدجا پر لاکھوں سلام, شمس الضحا پر لاکھوں سلام. تیری عطا کی کیا بات ہے, اپنے کرم کی برسات ہے, اپنے کرم کی برسات ہے, رد بلا ہے تیرا ہی نام, رد بلا ہے تیرا ہی نام. شمس الضحا پر لاکھوں سلام, بدر الدجا پر لاکھوں سلام, شمس الضحا پر لاکھوں سلام. سب پل رہے سے تیرے, سب پارے گھر سے تیرے, اس میں نہیں ہے کوئی کلام, شمس الضحا پر لاکھوں سلام, بدر الدجا پر لاکھوں سلام, شمس الضحا پر لاکھوں سلام. اتنا کرم فرمائیے روزے پہ سب کو بلوائیے, اتنا کرم فرمائیے روزے پہ سب کو بلوائیے, حاضر یہاں ہیں جتنے غلام, شمس الضحا پر لاکھوں سلام, شمس الضحا پر لاکھوں سلام, بدر الدجا پر لاکھوں سلام, شمس الضحا پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود در لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. روزِ ازل جو چمکا تھا نور, محشر میں ہوگا اس کا ظہور, اول سے آخر ان کا ہی نام, اول سے آخر ان کا ہی نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. عرش بری تک چرچا تیرا, عرش بری تک چرچا تیرا, شمس و قمر ہے صدقہ تیرا, اے ماہ کامل حسن تمام,